परान की खानी बेतलक स्वयं भू। तो इस बात को लेकर के कहते हैं कि तथाविद दर्शन मेरे मिथो विरुद्धि थे। अब पराग दर्शन से अनाद्यात्मा वर्ण अविद्या कार्यत्वाद, जो बाहर का दर्शन है वह कब होगा कि जैसे पर्दे पर चित्र कब दिखेगा कि जब अंधकार हो जाए, पहले अंधकार होगा तब न दिखेगा। अंधकार हुए बिना तो चित्र दिखेगा नहीं, तो पहले उस पर आवरण होना चाहिए तब चित्र दिखेगा। इसी बात को लेकर के कहते पराग दर्शन से अनादि आत्मा वरण अविद्या कार्य का, ये जो बहिर्दर्शन हो रहा है ना, बहिर ये बहिर नहीं है, कुछ आत्मा से बाहर कुछ नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतत, ये विश्व जो है वह बाहर नहीं, ये दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है। तो किस दर्पण में दिख रहा है? अरे आत्म दर्पण में दिख रहा है। तो आत्म दर्पण में दिख रहा है तो फिर जो है अंदर दिखना चाहिए, बाहर क्यों मालूम होगा? यदि अंदर है हमारे, आत्मा में कल्पित है यदि विश्व, तो आत्मा में कल्पित है तो अपने अंदर दिखना चाहिए। तो उसके लिए उदाहरण दिया, ये बताओ कि स्वप्न आपके अंदर है कि बाहर है? पर जैसे निद्रा दोष से अपने अंदर का स्वप्न जगत बाहर दिखाई देता है, एक शरीर के साथ आप अहंकार जोड़े सब बाहर हो गया, इसी प्रकार माया दोष से इस समय भी एक शरीर के साथ आप अहंकार जोड़ते हैं तो बाहर दिखाई देता है, बाहर है नहीं पर एक शरीर के साथ हम अहंकार जोड़ लेते हैं ना। आत्मा के साथ हमारी अहंकार है तो आप सब अंदर हो गया। अरे भाई आकाश में आप अपनी हंता को जोड़ के देखे तो सब भी अंदर हो गया कि नहीं? पर शरीर के साथ हंता को हम जोड़ते हैं इसीलिए बाहर मालूम हो रहा, बाहर नहीं। शरीर अपेक्षा बाहर है, आत्मा अपेक्षा बाहर नहीं। इसी बात को कहते हैं कि देखिए अविद्या के कारण ऐसा होता। इसी को टीकाकार ने कहा कि आत्मा वरण अविद्या कार्यत्व, आत्मा पर आवरण करने वाली जो अविद्या है ये अविद्या का कार्य है। कौन अविद्या का कार्य है? कि ये जो है बाहर दर्शन जो है पराग दर्शन, जो अपने से बाहर करके मालूम होना है ये अविद्या का कार्य, तो वास्तव में नहीं है। आत्मदर्शन से निवर्तक कार्य, आत्मदर्शन जो है उसका निवर्तक है, उसका अविद्या का निवर्तक है। ततश्च आत्मदर्शनार्थम, इसलिए आत्मदर्शन के लिए जो आत्मदर्शन करना चाहता है उसके लिए इंद्रियाणि अर्थेभ्यो निग्रहणीय, उसको इंद्रियों को जो है वह ये इंद्रियों का जो विषय है उस विषय से हटाना चाहिए। इसीलिए पूर्व का संबंध बन जाता तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इसलिए जो है इंद्रियों को बाह्य दर्शन से हटाना चाहिए। इति आह इति योजना, अब देखिए कितना स्फुटि कुर्वन् नाह, समझे ना, एतम अर्थम स्फुटि कुर्वन् नाह, इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। आप इंद्रियों को जो है आप जो है इंद्रियों को बहिर्मुख मत करिए, अपने में केंद्रित हो जाइए, तो अंतर हो गया कि नहीं है? और इंद्रियों के द्वारा बाहर आप जाते हैं, अब बाहर न जाइए तो कहाँ जाएंगे? अंतर प्रवृत्ति होगी। अब उसके बाद देखिए सर्व प्राणी नाम निशा पदार्थ अभिवेक करी चित्र हेतु मां। ये सर्व प्राणियों के लिए निशा है, निशा का अर्थ कर दिया पदार्थ अभिवेक करी, इसमें हेतु बता दिया तमस स्वभाव, ये हेतु बता दिया तमस स्वभाव वाली होने से। सर्व प्राणी साधारणी प्रसिद्धां निशां दर्शयित्वा, सभी प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसी प्रसिद्ध जो है रात्रि को बता करके, तामेव प्रकृत अनुगुणत्वेन प्रश्न पूर्वकं विशदयति, उसी को जो है प्रकृत के अनुगुण यानी प्रकृति में उसका क्या तात्पर्य है इसको प्रश्न पूर्वक जो है विस्तार करते हैं। किम तक इतना प्रश्न ले रहे हैं, वो कौन है भाई जिसको रात्रि के समान आपने कहा? किम तक कहा? परमार्थ तत्व स्थित प्रत्यक्ष विषय, वो जो है रात्रि के समान है क्या? कहते परमार्थ तत्व को परमार्थ तत्व रात्रि के समान, रात्रि के समान क्यों है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, वो किसका विषय है? स्थित प्रज्ञ से विषय, स्थित प्रज्ञ का विषय जो परमार्थ तत्व है वह सर्वभूतानाम सर्वेशां भूतानाम रात्रि इव, रात्रि के समान है। थोड़ी सी टीका देखो, स्थित प्रज्ञ विषय परमार्थ तत्वस्य प्रकाशैक स्वभावस्य कथम अज्ञान क्या पाठ है? अज्ञान प्रति है, हमारे में अज्ञान पाठ है, अज्ञान स्थित प्रज्ञ का विषय जो परमार्थ तत्व है उसका स्वभाव क्या है? प्रकाशित स्वभाव है। वह कथम अज्ञानं प्रति निशात्म प्रकाशित स्वभावस्य परमार्थ तत्वस्य अज्ञानम, ऐसा पाठ किसी में नहीं? मैंने अज्ञों के प्रति निशा तो कहा ना, है सर्वभूतानां निशाइव है, अज्ञान हमारे में पाठ है वो ठीक है, अज्ञ शब्द है और उसका द्वितीय बहुवचन में क्या बने? अज्ञान, एक वचन में अज्ञ, अज्ञ अज्ञो अज्ञा, अज्ञम अज्ञ अज्ञान, अज्ञान प्रति नहीं नहीं सर्वभूता नाम है ना, सर्वभूता नाम निशानी है, इसी का अर्थ करना है ना, वो परमार्थ तत्व अज्ञान प्रति मने अज्ञानम प्रति, अज्ञान प्रति, प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति हो गई है, अज्ञान प्रति निशात्व, अज्ञानम प्रति के योग में द्वितीय भी हो जाती है, अज्ञान प्रति, अज्ञान प्रति निशात्म, आपने क्या पाठ है? अज्ञानम प्रति, ये पाठ मैंने क्यों अज्ञानम की संगति नहीं बनती ना, सर्वभूतानाम निशा इसी का अर्थ कर रहे हैं। अरे भाई जो यहाँ पर है वो बात बन सकती है पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानाम निशाई है, अरे भाई वो बात आपकी ठीक है पर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये है मैंने वो किसके प्रति निशा होगा, अज्ञान के प्रति नहीं होगा, अज्ञान। इसलिए अज्ञान हमारे में पाठ है, अज्ञान माने अज्ञ ले लिया और द्वितीय बहुवचन में दे दिया अज्ञान है तांत्रिक, उनके प्रति निषादत्वम। किसका निषादत्व? परमार्थ तत्व से निषादत्व, परमार्थ तत्व से निषादत्व है कान प्रति अज्ञान प्रति, ये कथन। इसलिए अज्ञान ऐसा पाठ होना ठीक मानना, अज्ञानम पाठ जो है वो नहीं जमता है। हाँ शंकर भाष्य में तो है वही सर्वभूता नाम है ना, हाँ सर्वभूता नाम निशाई। और टीकाकार ने जो है वह टीकाकार इसको लिख रहे हैं कि ऐसा जो यानी स्थित प्रज्ञ के विषय, जो स्थित प्रज्ञ विषय जो परमार्थ तत्व वो कैसा है, प्रकाशे के स्वभाव वो कैसे अज्ञों के प्रति रात्रि के समान हुआ, यही कहना है। कथम अज्ञान प्रति निषात्म सबसे तस्य परमार्थ तत्वस्य अज्ञान प्रति माने अज्ञानी जनों के प्रति कथम निषात्म, प्रतीक योग में द्वितीय आओ, कैसे जो है वह रात्रि है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यथा नत्तन चराणाम आहर एव सद अन्य शाम निशा भवती तद्वद नत्तन चरस्थानीयानाम अज्ञानाम सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थ तत्त्वम्। वही बात आ गई ना कि जैसे नक्तन चराणाम रात्रि को विचरण करने वाले उलूक आदि उनको अहरे व सब उनके लिए तो दिन है ना, नक्तन चराणाम अहरे व सब उनको तो रात्रि कैसी है, दिन है। उनको जो रात्रि रात्रि नहीं मालूम होती उनको, उनको तो दिन ही मालूम। तो अहरेव सद अन्येषां निशा भवति, दूसरों के लिए तो रात्रि होती ना, दूसरे पक्षी तो एकदम चुप बैठ जाते हैं उस समय तो उड़ ही नहीं सकते हैं। तो अन्येषां निशा भवति तद्वत् उसी प्रकार नत्तंचरस्थानीयानाम अज्ञानम्, नत्तंचरस्थानीय जो अज्ञ है सर्वभूतानाम उस सर्वभूतों को निशा इव निशा, निशा के समा यानी वहां पर लगाए गए देखे अहरेव सद है अन्येषां अहरेव सद नत्तं चराणां निशा भवति, ऐसा अन्वय करिए तब ठीक बनेगा। ऊपर का अन्वय देखिए यथा नत्तं चराणाम है निशा भवति, नत्तं चराणाम निशा भवति अन्येषां अहरेव सद, क्योंकि दोनों पक्ष में बन जाता है ना, यहाँ पर उदाहरण इसी प्रकार का देना, दूसरों को जो दिन है अन्येषां अहरेव सद दूसरों को है दिन, पर नत्तं चराणाम निशा भवती वह जो रात को विचरण करने वाले हैं उनके लिए वह रात्रि हो जाता है, कौन जो हमारा दिन यही बनेगा। आप देखिए पहले ऐसे लगाइए इसको बैठा के तब आगे दृष्टांत में देखिए, हाँ अन्येषां अहरे वशत दूसरों के लिए दिन हो करके नत्तं चराणाम निशा भवती, जो रात्रि में विचरण करने वाले हैं उनको रात्रि होती है। तद्वत अब नत्तं चरस्थानीयानाम अज्ञानाम, देखिए सर्वभूतानाम नत्तं चरस्थानीय जो अज्ञ है सर्वभूत उनको निशा एवं निशा उनको रात्रि के समान हो जाता, क्या परमार्थ तत्व प्रकाश स्वरूप जो ये परमार्थ तत्व है। तो ये दृष्टांत के अनुसार दृष्टांत तो उसी प्रकार लगेगा है। नपंचराणाम निशा भवति अन्येषां स अहरेव स, दूसरे सबके लिए तो ये दिन है पर रात्रि में विचरण करने वालों के लिए रात्रि के समान हो गया ये दिन। प्रकाश रूप दिन रात्रि के समान हो गया। ठीक इसी प्रकार नक्तंचर के स्थान में कौन हो गए? अज्ञा। उनको निशा इव निशा परमार्थ तत्व, जो प्रकाश स्वरूप परमार्थ तत्व है वह रात्रि के समान हो जाता है। अगोचरत्वात् असद्बुद्धिनाम, क्योंकि असद्बुद्धि जो है जिसने अपने बुद्धि को शुद्ध करके योग्य नहीं बनाया है उसके लिए अगोचरत्वात् वह उसको देख ही नहीं सकता, वह उस परमार्थ तत्व को देख ही नहीं सकता। अब थोड़ी टीका देखिए। सर्व प्राणी साधारणी प्रसिद्धां निशां दर्शयित्वा तानेव प्रकृतानुगुणत्वेन प्रश्नपूर्वकं विशेषयन्ति। स्थित प्रज्ञ विशेष्य परमार्थ तत्त्वस्य प्रकाशेक स्वभावस्य कथम अज्ञान प्रतिनिषत्वम् इति आशंका यथा तत्र हेतुमा, उसमें हेतु दे दिया अगोचरत्वात् अतद्बुद्धिनां। अतद्बुद्धिनां माने परमार्थ तत्वातिरिक्त द्वैत प्रपंच प्रवृत्त बुद्धि न, जो परमार्थ तत्व से अतिरिक्त जो द्वैत प्रपंच, इस द्वैत प्रपंच में जिनकी बुद्धि प्रवृत्त है, द्वैत प्रपंच प्रवृत्त बुद्धि न, द्वैत प्रपंच में प्रवृत्त जिनकी बुद्धि है ऐसे अप्रतिपन्नत्वात् वह अप्रतिपन्न परमार्थ तत्व, वह परमार्थ तत्व का निश्चय उनके अंदर है नहीं, इसलिए निशा इव अभिदुषान इत्यर्थ है। वह परमार्थ तत्व अज्ञानी को रात्रि के समान है। पश्याम इत्यादि व्याचस्ते, तो पश्याम इत्यादि व्याचस्ते इसको भाष्य में देखे, तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्राया प्रबुद्धो जागृति संयमी। अब वो परमार्थ तत्व लक्षण जो वो रात्रि के समान जो हो गई थी अज्ञ को ना, उसमें कौन जगता है? अज्ञान निद्राया प्रबुद्धो, जो अज्ञान निद्रा से उठ गया है ऐसा संयमी जागृति। संयम माने संयमवान जितेंद्रिय योग, जो जितेंद्रिय योगी है वह उसमें जगता है। थोड़ी टीका है। अतद्बुद्धिनां पश्याम इत्यादि अचेतसा निशावद युक्त उक्तायाम अवस्थायाम इत्यावत, जो रात्रि के समान कही गई जो अवस्था है मैंने परमार्थ तत्व, रात्रि के समान कौन कहा गया? परमार्थ तत्व। उसमें जागता कौन? योगी इति ज्ञानी कथ्यते, ज्ञानी उसमें जगता है। एक बार जो है वह एक जो था तो उसने एक साधक को उपदेश कर दिया कि देखो गीता में लिखा हुआ है दिन को सोना और रात को जगना। साधक को दिन में सोना चाहिए और रात्रि में जगना चाहिए। कहा कहाँ लिखा? गीता में लिखा हुआ है। यानी शास्त्र भूतानम, सब लोगों की जो रात्रि है तस्याम संयमी जागरण, वो साधक जो उसमें जगता है। यक्षाम जागृत भूतानी, जिस दिन में लोग जगते हैं तो सानिशा प्रसिद्ध मुनि, मुनि के लिए वह रात्रि है। तो इसलिए साधु को दिन में सोना चाहिए और रात्रि में जगना। राज हमसे पूछा, हम तो हमने कहा कि भाई गीता में कहा ऐसा बताया हमको, यानी शास्त्र तो कभी कभी अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है और बहुत जल्दी जट जाता है। ऐसा अर्थ जो है बहुत जल्दी जट जाता है, तो ऐसा अर्थ नहीं है। सीधा स्पष्ट अर्थ है कि जिस परमात्मा विषय में जो है अज्ञानी या जिस ब्रह्म विद्या में अज्ञानी सोता है उसमें संयमी जगता है, और जिस जगत में अज्ञानी जगता है उसमें योगी सोता है, उसको नहीं देखता। अब द्वितीय अर्थम विभजते कि यस्याम माने ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम। ये संसार यही है कि ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम, जहाँ ग्राह्य ग्राहक भेद जो है प्रतीत होता है, ऐसी जो अविद्या रूपी रात्रि है। प्रसुप्तान्येव भूतानि जाग्रति इत्युच्यते, वैद्य उसमें सोए हुए हैं। देखिए जागृत स्वप्न दोनों में निद्रा है ना, निद्रा है तभी विपर्य हो रहा है, बिना निद्रा के विपर्य नहीं हो रहा, वो सोया हुआ है तभी तो स्वप्न देखेगा, दोनों स्वप्न है तो बिना सोए तो स्वप्न देखेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि वो प्रसुप्त सोए हुए के समान प्रसुप्तानि एव भूतानि सोए हुए प्राणी जागृति इत्युच्यते, जगते हुए ऐसा करते हैं। यस्याम निशायाम जिस रात्रि में प्रसुप्ता इव स्वप्न दृशः, जैसे सोए हुए जो है स्वप्न दृष्टा वह अपने को जगते हुए मानते हैं, सा निशा वो निशा के समान वो जगत है। किसके लिए निशा है, क्यों निशा है, कहते अविद्या रूपत्व, तो अविद्या रूप है, किसके लिए है अविद्या रूप, परमार्थ तत्व पश्यतु मुनि, परमार्थ तत्व को जो है दर्शन करता हुआ जो मुनि है उस मुनि के लिए अविद्या रूप होने से वह जो है वह रात्रि के समान है। थोड़ी टीका देखो, प्रसुप्तानां जागरणं विरुद्धम इत्याशंका, जो प्रसुप्त है तो उसका जागरण जो है वह कहना ये तो विरुद्ध है, सोया और जागा दोनों साथ में कैसे होगा, तो उदाहरण दे दिया प्रसुप्ता इव स्वप्न दृश्य, जैसे स्वप्न दृष्टा जो है सोया हुआ है कि नहीं, सो करके तो देखता है, इसी प्रकार। थोड़ी टीका देखिए, परमार्थ तत्व अनुभव तो निवृत्त विद्यस्य निवृत्त अविद्यस्य सन्यासिनो द्वैतावस्था निशा इत्यत्र हेतु मा, जो परमार्थ तत्व का अनुभव कर रहा है जिसकी अविद्या दूर हो गई है ऐसा जो सन्यासी है उसको ये द्वैतावस्था रात्रि के समान निशा है। इसमें हेतु कहते हैं, क्यों निशा है, अविद्या रूपत्व, क्योंकि ये अविद्या रूप है तो अविद्या रूप होने के कारण जो है निशा के समान है। परमार्थावस्था निशा इव अभिदुषान, जो परमार्थावस्था है वास्तविक अवस्था है, इसको खूब ध्यान दे के देखिएगा, वस्तु तो माया और कुछ नहीं करती है, वास्तविकता से आपको सुला देगा, आपको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, बस यही माया का काम है और दूसरा कोई काम, और कुछ भी माया नहीं करती, वास्तविक दर्शन नहीं होने देना, यही माया का काम, यही माया का काम, क्योंकि वास्तविक दर्शन व्यक्ति को हो जाए तो बंधन कैसे होगा, वास्तविक दर्शन होने पर बंधन नहीं हो सकता, वास्तव में आप चेतन है, आप शरीर किसी कभी किसी भी हालत में आप शरीर हो ही नहीं सकते, चाहे जीवन भर मानते रहे हैं पर शरीर तो नहीं हो सकते, आप कितने रहेंगे, पर माया का काम यही है कि वो उसको यही दिखा दे शरीर ही में ये दिखा दे उल्टा दिखा दे, वास्तविकता को न देखे देना और दूसरा दिखा देना, यही माया। पहले भी हमने दृष्टांत बताया था, दृष्टांत क्या हो, साधना सदन के मल्लेश्वर जी बताया करते, एक बार जो है वो जयपुर में, जयपुर का राजा था तो वहां पर एक माया भी आया, कहा मैं आपको खेल दिखाना था, कहा कि तुम जो है वह महाभारत का युद्ध दिखा सकते हो, दिखा सकते, 15 दिन का समय लगे दिखाना, वो सब पक्का कर लिया और आया, और वो दिखाया ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया, ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया कि देखने वाले जो चंद्र है। और राजा उस समय विदेश से आया था, कैमरा ले आया था, कैमरा का इतना परिचय प्रचलन नहीं था, उन्होंने कहा फोटो खींच लेना, तो सब तरफ से उसकी फोटो खींची गई। तो फोटो जब धोई गई तो उसमें एक ही फोटो आई बस, वो मायावी ऐसे माला लेकर के चलता था, वो मायावी माला लेकर के जब कर रहा है एक ही फोटो आई, तो देखिए वहां पर मायावी ही था। और माला लेके बैठ के जब कर रहा था वो, पर दिखा सबको क्या, वो मायावी नहीं दिखा, मायावी किसी को नहीं दिखा, दिखी माया, उसकी माया सबको दिखी, माया भी नहीं दिखा, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। जयपुर में था वो, मंडलेश्वर जी बताते हैं कि अपने साधना सदन वाले मंडलेश्वर जी कई बार सुनाया अपनी कथा में। तो परमा ये कहा कि देखिए कि परमार्थावस्था निशायव अविदुषा, परमार्थावस्था जो है वह अविद्वान को अज्ञानी को रात्रि के समान है, वो दिखाई नहीं देता। अब विदुषां तो द्वैतावस्था तथा, हर विद्वान को द्वैतावस्था जो है ये दिशा के सदर्श है, ये इंद्रिय से दिखते हुए भी उसके निश्चय में ये भेद रहता ही नहीं, एक आत्म तत्व ही रहता है। ये फलितमाह अतः कर्माणि अविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम, भाष्यकार भगवान लिखाते हैं। इसलिए जितने कर्म शास्त्र में कहे गए हैं, तो जहाँ भेद व्यवहार होगा वहीं कर्म होगा कि नहीं, जहाँ भेद दिखेगा तो वहीं कर्म होगा, इधर इधर पश्चित वहीं तो कर्म होगा, दूसरी जगह तो होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि इसलिए जो है अविद्यावस्था या नेव अविद्यावस्था में ही कर्म का जो है विधान किया गया, न विद्यावस्था जानो, विद्या में कर्म का विधान नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है कि वहां पर जो है वह भेद दर्शन ही नहीं होगा, भेद दिखेगा ही नहीं, भेद नहीं दिखेगा तो फिर कर्म कैसे होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, अविद्यावस्था या मेव क्रियाकारक फल भेद प्रतिभाना, जिसलिए अविद्यावस्था में ही क्रियाकारक फल भेद का प्रतिभान होता है, इसलिए अविद्यावस्था में ही कर्म होगा। विद्या तयोपि तत्प्रतिभान अविशेषात पूर्वमेव कर्माणि विधीयेरन इत्याशंका, पूर्व पक्षी कहता है कि हमने तो बहुत ज्ञानी लोगों को देखा है, उनको भी सब व्यवहार दिखाई देता है, इसलिए विद्या विद्योदय की विद्यावस्था में भी ज्ञान हो जाने पर भी तत् प्रतिभान अविशेषात, ये क्रियाकारक फल प्रतिभान जो है वो तो सबको होता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है, इसलिए पूर्वमेव कर्माणि विधीयेरन, इसलिए जैसे अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है, इसी प्रकार ज्ञानी के लिए भी कर्म का विधान हो जाएगा, क्यों नहीं किया है वह कर्म का विधान जो है वह होगा। तब उसको कहते हैं देखिए, एक भाष्य में देखिए कि विद्यायाम ही सत्याम उदिते सवितरि सार्वभौमिव तमः प्रणाशम उपगच्छति अविद्या, विद्य ही मानी अस्मात् विद्यायाम उदिते सति, विद्या का जब उदय हो जाता है तो सवितरि उदिते सार्वभौमिव तमः प्रणाशम उपगच्छति, जिस प्रकार जो है सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधेरा जो है नाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अविद्या प्रणाशम उपगच्छति, अविद्या जो है प्रणाश को प्राप्त हो जाती है। सार्वभौम माने रात्रि, सर्वरी माने रात्रि, सार्वभौम इव तम रात्रि में होने वाला जो अंधकार है, जब सूर्योदय हो जाता है तो रात्रि में होने वाला अंधकार जो है नाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार विद्या का जब उदय हो जाता है तो अविद्या नाश को प्राप्त हो जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए, अविद्या निवृत्तो बाधितानुवृत्त्या विभाग भाने पि नास्ति कर्म विधि विभाग विभागाद निमेषा भावात्, और कि भाई बात तो आप भले ही कर लो पर ज्ञानी को हमने देखा है कि ये सब विभाग दिखाई देता है, वो कोई विभाग नहीं दिखाई दे तो व्यवहार कैसे करे। तो उसका उत्तर टीकाकार देते, अविद्या निवृत्त हो, अविद्या जब निवृत्त हो जाती है तो बाधिता निवृत्तिया विभाग भाने की, ये सारे के सारे जगत का जो व्यवहार वो बाधित अनुवृत्ति से, सत्य नहीं सत्य तो उसमें से निकल जाता। कभी कभी क्या है, इंद्रिय शक्ति से दिखता दूसरा और बुद्धि में निर्णय होता दूसरा। जैसे तो कहीं दिग्भ्रम हो जाए आपको और इंद्रिय शक्ति से मालूम हो पश्चिम में सूर्योदय हो रहा है, तो बुद्धि में क्या निर्णय करते हैं, जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है वह पूरब। इसी प्रकार ये भेद दिखाई देने पर भी, सारा का सारा भेद दिखाई देने पर भी उसके अंदर जो होता है वो बाधित हो जाता है। तो अविद्या निवृत्त बाधिता अनुवृत्तिया विभाग भाने की, बाधित अनुवृत्ति से विभाग का भान होने पर भी नास्ति कर्म विधि विभाग विभाग अभिनिवेशा भावा की हेतु, विभाग के साथ उसका अभिनिवेश है नहीं, विभाग है बाधित, इसलिए कर्म विधि न, उसके लिए कर्म विधि नहीं बन सकती है। अविद्यावस्था में वो कर्माणि इत्युक्तं व्यक्ति करोति, अविद्यावस्था में ही कर्म है, ये जो बात कही थी इसको और स्पष्ट करते हैं। प्राग विद्योत्पत्ते, ज्ञानोत्पत्ति के पहले अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृहीयमाणा, अविद्या को कैसे ग्रहण करते, प्रमाण बुद्धि बाधित नहीं ग्रहण होती, प्रमाण बुद्धिया गृहीयमाणा क्रियाकारक फल भेद रूप आसती, क्रियाकारक फल भेद रूप होकर के सर्व कर्म हेतु तम प्रतिपद्यते, सभी कर्मों का हेतु बन जाती है। तो कौन बन जाती है, हुई अविद्या, वो कैसे कि प्रमाण बुद्धिया गृहमान उसको प्रामाणिक मानते हैं, तो क्रियाकारक फल भेद रूपा होकर के सभी कर्मों का हेतु जो है अविद्या बनती है। विद्योदयात पूर्वम बाधका भावा, विद्या के उदय के पूर्व बाधक नहीं रहा, तो अबाधिता अविद्या, अविद्या बाधित नहीं हुई, तो क्रियादि भेदम आपद्य, क्रियादि भेद को प्राप्त होकर के प्रमाण अनुरूपया बुद्धिया, प्रमाण अनुरूपया बुद्धिया ग्राह्यता प्राप्त, प्रमाण अनुरूप बुद्धि से ग्राह्यता को प्राप्त हो जाती कि है, गृहित हो रही है, ये वास्तविक है, तो कर्म हेतु भवती, कर्म का हेतु बन जाता कौन, वही अविद्या, अविद्या कर्म हेतु भवती। कैसी अविद्या है, अबाधिता अविद्या, वो अविद्या कैसे कर्म का हेतु बनती, क्रियादि भेदम आपद्य, क्रिया के भेद को प्राप्त करके प्रमाण अनुरूप या बुद्धिया ग्राह्यता प्राप्त, प्रमाण अनुरूप बुद्धि से ग्राह्यता को जैसा इंद्रिय से दिखाई दे रहा है वैसे बुद्धि हो गई, यही है ठीक, तो कर्म का हेतु बन जाती है। क्रियादि भेद अभिमानस्य तद हेतुत्वा, क्रियादि भेद के साथ अभिमान हो गया ना, तो क्रियादि भेद जो अभिमान है वही सब हेतु बन जाता, मैं करता हूँ, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने ये किया, न विद्यावस्थायाम इत्युक्तम प्रपंचयति, विद्यावस्था में ऐसा नहीं होता है, ये जो बात कही गई है उसका विस्तार करते हैं। न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतु तो प्रपत्ति, अप्रमाण बुद्धि से गृह्यमाण जो है वो कर्म का हेतु नहीं बनती। जैसे एक खेल देखने कोई जाता है वहाँ मिठाई की दुकान मान लीजिए देख रही है, अब बढ़िया बढ़िया जो है रसगुल्ला और जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई बन रही, अब उसके मुख में पानी भी आ गया, जेब में पैसा भी है, तो खरीदने जाता है ना, नेत्र से तो मिठाई की दुकान दिख रही है, उसमें ग्राहक भी दिख रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, पैसा देकर के खरीद रहे हैं, पर जिसलिए वो बाधित रहता है, वो जानता है कि ये दिख रहा है पर है नहीं, इसलिए वो मुख में पानी आने पर भी जो है अपनी कुर्सी से उठ करके वहां पर खरीदने के लिए पैसा निकाल करके नहीं जाता। वो जानता है ये दिख रहा है मिठाई की दुकान, तो मिठाई की दुकान यहाँ पर है नहीं। इसी बात को कर दिया कि नाना प्रमाण न अप्रमाण बुद्धिया गृहमाणा या कर्म हेतु तो अप्रमाण बुद्धि से जो है वह गृहमाण प्रामाणिक नहीं है, जो दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है पर है नहीं। तो ऐसा जो है गृहमाण जो है वो कर्म हेतु नहीं बन सकता है, क्रिया कारक फल भेद जो है कर्म का हेतु अविद्या नहीं बनेगी। थोड़ी टीका देखिए, उत्पन्नायाम च विद्यायाम अविद्याया निवृत्तित्वात्, जब जो है वह विद्या उत्पन्न हो गई तो अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो क्रियादि भेद भानम अप्रमाणम, क्रियादि भेद भान जो है अप्रमाण हो गया, इति बुद्धि उत्पन्न होती, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। तया गृह्यमाणा तथोक्त विभाग भागिनी अपि अविद्या, अब उस अप्रमाण बुद्धि से गृहमाण जो है उस प्रकार के विभाग का भागी भी जो अविद्या है वह न कर्म हेतु तम प्रतिपद्य, कर्म हेतु तो नहीं प्राप्त करती, दिखाई भले ही दे पर कर्म का हेतु नहीं प्राप्त करती। बाधितत्व न आभासतया तद हेतु तय होगा, क्योंकि बाधित होने से वह आभास मात्र हो गई तो उसका हेतु नहीं बनेगी। विद्या अविद्या विभागे न उत्तम एवं विशेषण विप्रणती, अब विद्या अविद्या विभाग से जो कहा गया विशेषण है इसी को स्पष्ट करते हैं। प्रमाण भूतेन वेदेन, प्रमाण भूत जो वेद है, मम चोदितम कर्तव्यम कर्म, को ये दिखाई देता मेरे लिए ही कर्म कहा गया है, इति ही कर्माणि कर्ता प्रवर्तते, इस प्रकार जो है वो प्रमाण भूत मान करके तो प्रवृत्त होगा ना, तो इस प्रकार जो है कर्म में कर्ता प्रवृत्त होता है। न अविद्या मात्र मिदम सर्वम निशायी, ये थोड़ा जानता है उस समय ये ज्ञान कहा रहता है कि यह अविद्या मात्र है, ये वास्तव नहीं है, ऐसा उसको नहीं रहता। टीका में देखिए, यथोक्तेन वेदेन कामनादिमतो मम कर्म विहितम, हम कामना वाले हैं, यथोक्त जो वेद के द्वारा जो है मेरे लिए कर्म का विधान है कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो इस प्रकार का कर्म करो, स्वर्ग काम हो ये कर, तीन मया तत्कर्तव्यम, इसलिए मुझे वो करना चाहिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इति मन्वाना सन, ऐसा मानता हुआ कर्मणि अज्ञो अधिक्रियते, एक कर्म में अज्ञानी अधिकारी बनता है। तम प्रति साधन विशेषवादिनो वेदस्य प्रवर्तकत्वा, उसके प्रति साधन विशेष कथन करने वाला जो वेद है वह प्रवर्तक हो जाता है, वेद कहता है, किसके लिए कहता है, वो कामना वाले अज्ञानी के लिए कहता है, क्यों कहता है, कि वो स्वर्ग चाहता है, वो सुख चाहता है, वह जो है वह विभिन्न चीजें चाहता है, उसके लिए वो कहता है। सर्वम इदम अविद्या मात्रम द्वैतम निशाइव इति मन्वानस्तु, पर जिसने ये अनुभव कर दिया है कि ये सारा का सारा अविद्या मात्र है, तो उसमें साध्य साधन लक्षण जो जगत है वह अविद्या मात्र है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा जिसने मनन करके अनुभव किया है तो न प्रवर्तते कर्म, वो कहता न अकृता कृते न, वो परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मणों निर्वेद माया, वो तो परीक्षा कर लिया, वो कहता न अकृता कृते न, कृते न कर्मणा अकृता न, तो कृत कर्म के द्वारा जो कुछ हमको प्राप्त होगा नश्वर प्राप्त होगा, नश्वर तो हम चाहते नहीं, आत्म तत्व इससे प्राप्त होगा नहीं, इसलिए उसमें न प्रवृत्त प्रवृत्त नहीं होता, न प्रवर्तते कर्मणि इति व्यावर्तमानः, इसी का व्यावर्तन कर दिया, न अविद्या मात्रमिदं सर्वं निषेवयेत्, जो अविद्या मात्र ये सारा का सारा रात्रि के समान है, ऐसा जो है वह जानने वाला नहीं प्रवृत्त। आवाज ही रहने देंगे, थोड़ा रह गया वो कल करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकराचार्यं केशवं वादाय सुप्रभाषे ततो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविहारिणी दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति। 69 श्लोक के भाष्य का कुछ भाग रह गया है। मैं पहले टीका देखी। विदुषो न कर्मणि अधिकारस्य तस्य अधिकारस्तर्हि कुत्र इत्याशंका। टीका शंका पक्षी का कहना है कि आपने कह दिया कि ये जो अविद्या मात्र विषय हुआ है तो ये अज्ञानी का ही विषय कर्म हुआ, विद्वान का विषय नहीं है। तो जब विद्वान को नहीं है तो फिर विद्वान का अधिकार यदि कर्म में नहीं है तो विद्वान का अधिकार किस में? ध्यान में आया ना? अरे भाई, विद्वान का अधिकार कर्म में नहीं है और शास्त्र जो है कर्म का प्रतिपादन करता है। आपने कहा कि वो कर्म जो है अज्ञानी का विषय है, तो ये बताइए कि अज्ञानी को कर्म में अधिकार है, विद्वान को कर्म में अधिकार नहीं है, तो विद्वान को किस में अधिकार है? प्रश्न ये है कि विद्वान का अधिकार किस में है? इसी को कहते यस्य पुनर निशाइव अविद्या मात्रम इदम सर्वम भेद जातम इति ज्ञान तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यासी एव अधिकारो न प्रयुज्यते। यस्य आत्मज्ञस्य निशा इव अविद्या मात्रम इदं सर्वं भेद जातम्। इदं सर्वं भेद जातम् निशा इव अविद्या मात्रम्। ये सारा भेद जात जितना है, भेदक प्रतीति जितना है वह निशा के समान है। यस्याम जो है जिसमें यस्याम जागृत भूतानि जिसमें ये प्राणी जग रहे हैं, ऐसा जो भेद समुदाय है वह सा निशा पश्यतो मुने। तो निशा यो मने अविद्या मात्रम इति ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जिसको है तस्य आत्मज्ञस्य उस आत्मज्ञ का सर्व कर्म संन्यासी एव अधिकारो न प्रवृत्त। उसका प्रवृत्ति में अधिकार नहीं है, सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है।